els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, l'emissora lliure i llibertari de la ciutat de València, al 104.4 de la freqüència modulada, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Un cop més anem a recordar-vos allò de que, si us plau, tireu-nos una maneta en la qüestió econòmica, que n'hi han apretures darrerament. No vaig a insistir, tan sols dir-vos que a la pàgina web de radioclara.org, a la part dreta, podreu trobar les variades formes que n'hi ha per a poder ajudar a que aquesta emissora, aquest projecte tan il·lusionant, continuï funcionant. I anem allò que anem en els camins de la música, és a dir, a parlar poc de música i a escoltar molt de música. Conta la llegenda que un dia estava el grup de Paco de Lucía, el sextet que tenia en aquell moment, i que en un moment determinat varen fallar tots. El cantant, el guitarra, el ballador, etc, etc. Com que aquell sextet era ja la revolució que es va muntar amb el Paco de Lucía i el Camarón en el món del flamenc, que parava les orelles ben obertes per escoltar el que sonava pel món, allí n'hi havia també tres músics joves en aquell moment que estaven molt integrats en el grup, que evidentment tocaven el flamenc com els altres, però que també tenien les seues idees al respecte de la música que volien fer. Una música en la que, evidentment, l'alè del flamenc anava a estar present perquè el portaven en la sang, però que no necessàriament era l'únic alè musical que els espentava a tocar els seus instruments. Doncs bé, aquell dia que faltaren tots els demés del sextet, es varen trobar a soles els tres músics dels quals aneu a escoltar la seva música. Són Carles Benavent, que tocava el contrabaix, Tino Di Geraldo, bateria, i Jorge Pardo, que crec que no precisa cap explicació ni quasi dir els instruments que toca, perquè són qualsevol instrument que es puga bufar i faça música, però bé, fonamentalment el saxo i la flauta, sobretot en la música del disc que aneu a escoltar. Varen eixir a escena els tres perquè pensaven que hi havia una actuació que complir i varen veure que es trobaven molt còmodes tocant junts els tres. Això va resultar en una reinvenció de la seva música que quallava en un famós i ja mític disc gravat en directe en una actuació en Sevilla l'any 1998 que se diu pura i simplement El concert de Sevilla. I ells no tenen cap nom, senzillament la gent es coneix com el trio. Doncs bé, aquest trio, que després, com suposa que qualsevol persona que hagi seguit una miqueta tant la música del jazz així a l'estat espanyol com la música del flamenc i del pop i del rock i de pràcticament quasi qualsevol gènere, els reconeixerà evidentment i sabrà de qui estem parlant i per tant no cal fer ni la més mínima al·lusió a les seues biografies, que són extensíssimes, variadíssimes i que sobretot estan lligades amb el món del jazz i del flamenc, però no exclusivament, sinó que també el món del pop i el món de les músiques folklòriques, de les músiques d'alè mediterrani, en fi, de molta varietat, han passat pels seus instruments i han rebut d'ells l'espenta d'una molt bona inspiració sempre, d'una cultura musical immensa i sobretot d'una qualitat tant al seu instrument com en la música en general que ha estat reconeguda per tot el món. L'any 2008 varen traure un disc d'estudi és a dir, 10 anys després, i al final de l'any 2018 varen presentar el seu darrer treball que feien junts, per ara. Es tracta del disc Flamenco Leaks, que havia de ser una cosa com de goteig de flamenc o una cosa així. Doncs bé, aquest Flamenco Leaks és el disc que aneu a escoltar al programa d'avui. Una música d'aler flamenc, si voleu, en el rerefons, però amb clara inspiració i tècnica jazzística. Un disc amb una música continguda, com poc intimista, podríem dir, o una cosa així. No exactament, ja l'escoltareu. Però és que, clar, els instruments utilitzats, dos d'ells, fonamentalment el contrabaix i la bateria, no són precisament instruments lluïts des del punt de vista dels solos quan estan utilitzats en segons quin marc musical. És Jorge Pardo el que sol marcar les línies melòdiques amb els seus instruments de vent, en aquest cas saxo i flauta. Un disc, en definitiva, amb un so un poc fosc, podríem dir, no vol dir això que sigui lleig, atenció, fosc vol dir fosc, però del que realment ratxa una qualitat, una inspiració i una quantitat de bona música que podreu gaudir ara mateix totes i tots vosaltres. Thank you.

Thank you. Thank you. I això ha estat el Camins de la Música d'avui. Espero que no vos haurà decebut en absolut la música que heu pogut escoltar i que podreu tornar a escoltar el dissabte a les 11:30 de la nit i el dimecres següent a les 12 de la nit. Així com descarregar-la o escoltar-la des de la nostra web podcast caminsdelamusica.net. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu.